سالی، تو ئێستا میراگیری کانیەکانی ئەلماز نی، لەبەرەوە هەر ئێستا پەیمانگا جێد هێڵی. برۆ دەرەوە، تۆ دەرکراوی. جیمز، مۆلی، بڕیارم داوە ئاهەنگە پوچە ڕابگرم کە بۆم کتم ساز دابوو. شوێنەکە پاک بکەنەوە. باشە خاتم ئێشێن. ئەمە زۆر خۆش بوو. مەیکەنە هەرا، هەر ئێستا پێویستە بچنە ژوورەکانتان. چی لەم دیارە بکە؟ دوا ماخست لە پێشکەشکردنی. وا باشترە هەڵی گرن. لابینە یادی لە دایکبوونی تۆش نێزیک بۆتەوە. خاتوو منشن، هەموو شتێکت دەربارەی باوچی پێگوت، وانە؟ بەڵێ، بێگومان هەموو شتێکم پێگوت. ئەگەر ڕای نەکرد باس ژوورەکەی، ئەوە زۆر بەڕەقی پێم دەگوت. باشە، باشە، ئێستاش من هەنگاوی دووەم دەست پێ دەکەم. خاتوو منشن. هەنگاوی دووەم؟ خاتوو منشن، ئەمن نوێنەری کڕۆیم لە لەندەن، پێویستە دەست بە هەنگاوی دووەم بکەم. هەروەها هەرچی شتوومەک هەیە، واتە هەی خاتوو سالی دەبێ بۆ خۆم بیبەم. خاتوو نەکەم زۆر باش تێگەیشتی؟ هەروەکو پێشتر پێم گوتی من و کڕۆی شەریک بووین. بە کورتی لە ڕووی یاساییەوە مافی ئەوم هەیە دەست بەسەر ئوشتو مەکانی سالیدا بگرم و بۆ خۆم بیان بم، چونکە ئەو مافی خۆمە. تێگەیشتی؟ تۆ دڵنیای؟ بەڵێ، ئێستا وا دەکەم باوەڕ بکەی. هی سالی، ئەم دەرگایە بکەوە. سالی، سالی، ئەو کچە کاتێکی زۆرم بە فیڕۆ دەدا. ئەرێ کلیلێکی دیکەت هەیە؟ بەڵێ هەیە. سالی، وا تێگەیشتم دەگری؟ بەڵام وا دیارە ناگری. شتێکی ئاسایی بوو. خاتوو منشن، ئەو هەواڵە ناخۆشەت پێ بڵێ، هیچ چارەیەک نەبوو. باشە، پێش ئەوەی بابت بمری پارەیەکی زۆرم پێدا بوو. ئێستاش حەقی خۆمە هەرچێکم بێ لێرە بیبەم، هەرچی لێرەیە یان لە هەر شوێنێکی دیکە هەیە. تکا دەکەم. خاتوو منشن، پێم بڵێ ئەو منداڵە ئەو هەموو کتێبە گرانبەهای بۆ چییە؟ ئای باوچیشی سەنگەم زەبوو. ئەم کورسیا لەرزۆکە، ئەم کورسی مێزە، هەروەها ئەم مافورەش. بەڕێز بارۆ، ئەم وێنەیە مڵکی قوتابخانەیە. باشە، باشە، وابزان وێنەیەکی خراپ نییە. و ئەوەی کێشاوێتی هونەرمەندێکی بەناوبانگ بووە. نەخێر، نەخێر، نامەوێت شتومەشی قوتابخانە ببەم. خاتوو نەکەم، باشە؟ سالی، سالی، سالی، سالي سالي خدايا يارمتي مدى دبي أمدع باجر كل كموة أما بونا بيرتا لهندستان كريمة ولكواكم هنا متوائرة تكامي بتكايا سالي زالي سالي بولديش جيجي أواهي ززانية تنها أمناونا بلا بازار نخيش زور كم دكا نخير بهم بلتي لبونا بيردكي سالي سالي ام دولابا زلي زور جرام بهايتي دايا ام دولابا بو اكسام دالا دزنادا او ميزش هروها او سيسمش سالي سالي زور باشا خاتو منشن پیاویگ دنیرین او کلو پلانالی را بار بکا تکای دستکاری هیچ تیگ نکن تیگ ایشتی؟ برز بارو تکای دکم نبیرتن نچه خاتو منشن پرده او مافورکانیش ملچی منن تکای راستا سالی لمرو ام کلو پلانامل چی تونین تیگ ایشتی؟ دی خاتو منشن بابروین دی زوکه بابروین دی خیرا سالي سالي سالي سالي داي بيمبلي خاتو سالي چي بسر هاتوا خيراكا لوني خاتو سالي لوني خاط سالي لقطاب خانة درب كان اگر شتي چواي بسر بي لخفتان دمرم اخواي جان هاواتي بكم خاطو سالي چن گناحا بري خاطو سالي لقطاب خانة درب كي اما اصايا هترقى ساري ايش ديكا هيا بجوری زنیره کنی خوم ام کسه هیچ خزم و کسی چی تری لیره نیه بیز گله تو کسی چی دیکی نیه زیانه کنی خود پرده که یو ده تا بمنیش بخیوی کم وانیه کاری شیطانه ناکم و داری کم کاری چی شیطانه؟ اگر خلچی جوی بیز بون خطابیه چی بیدائی که باوگ لیره درکره او خطاب خانه ناو بانجی خویده دزده باش بیر بکه و خاتو نکم نه نخیر اما محالا بجویم بکه لای خود بیهل و بکاری بینا واتی دگم کسیشی زور زیرکو زور کلچی لیورده گری خاتو نکم چونده توانیم قصانه بکی خریق بوله بیرم بچیش تیشی زور گرم گوبم توش نیشی زور زیرک چی بخواد دست بیرم خواد لگل خاتو نکم روکی خاتو سالی خرابی بسر هاتوا چی بکن؟ نظر منو تو چی من بسر ده؟ چی آوا؟ بواکه روکی راستا او اسو عربانه بینا دای خیرکا چی؟ بلام امانه ملکی خاتو سالین لیره برو تو در کروی که گورم میبا امانه ملکی خاتو بچکولان بیزارم مکا اسو عربانه کبونه تهیمن لیره برو دی توی درکی لبت سامو بزر با دی دی راوستا راوستا روکی خوان لکل روکی خوشککم و ابزانم برز بارو زور در رقبو که دستی بسر سروتی خاتو سالی دا گرد امیلیا دبوای ایمه زودتر پیش او دستمان بسری دا بگرتایا ها؟ بو اوی هندگ لزره رکان من پرکرد بایا و خوشککم توش براقی لگل خاتو سالی دا جولی ایوا بخاتون بانجی نکی تیگیشتی بسر چو امیلیا دزانی هنده زلی کن هیا اوی که خطاد یکان بزیان هشتوا بیان هنه لگل پیلاو کانیان هشتات هنه گیشتی؟ ام کسی هشتا بکره اصابا نرخکه یک بوم کری بو اوی احل جی پیر جیره راسته یا شاوچی با چوه دروی اما یک قصه لگل خاتو سالی بکم تنها برم دا خاتو میشن؟ جیمز وره لگلم بسر چه خاتو میشن؟ خان مکم برز برا روکی برد چی بکنستا؟ پیتر من زور سپاسیم هسته دکم برام بر روکی و برام بر گرنگیدانت بی داولی برده نکم هر وحا زور سپاس با اوهم و ارکت کبم نتگیشا من سپاسم نوید من گرنگی بخوم ندم من تنیا خمی تو مخاتو سالی پیتر من زور سپاسیم هسته دکم بلام بمزانه جیتان دهیلم چی؟ من نتوانم لم پیمان گابی میل ما به هیچ جورک ها؟ خاتو منشن چه رگه پیدای به ایره؟ خاتو منشن تکاد لیکم لپیمانگا داری مکا تکایا پیتر تو لماو دو شوفری سالی نید جیمز هر استادری که مستر چاو بادل نیا یو استادر یکم تو در کهی برادری و دای تکاد لیکم خاتو منشن برادر سالی سالی برادر برادر خاتو سالی خاتو سالی بندن پیتر برم دار تکاتن لیتا سالی شتی که یه دمیو پیتی بولیم ورا جوره کم بسر چاو خاتو میشن تیم که ایمیلی دبیم شونه چی به حالین هر استا ام کرسی لسری دانشتو بوی لم رو بدو پیوندی به ایمانیا باشا با ام قماشی خفت باری بو باکم دابنین دبی بروی لیرا سیره بوتی بوکه کد لگل خود هی ناوه ها دکالی دکم بوکه کم نیمه با دکالی دکم با پیکو بروین بو چوه دارون نازانم بلام تو پی دوتم کم کتاب خانه جه بی حالمو بروم وام بود راستا بلام واد زانی کسی چی وقت تو لندن دست جیبه تنها بریارم دابت حالمو لپی منگا پێت سەیرە وانە؟ بەڕاستی دەمێنێت تۆ خانمەکەم. ئێستا تۆ بە تەنهای لەم دنیایە، و ئەگەر من نەتهێڵمەوە لە چاچی خۆم کەس یارمەتیت نادات. زۆر سوپاس خاتمێشم. بەڵام بەمەرجێ کار بکەی لەم پەیمانگایە. بەڵێ، بەسەر چاو خاتمێشن. هەرچیت بوێت دەیکەم ئەگەر بمهێڵیتەوە. باشە، دەزانم من دەتوانم ماری و ئەوانی تر فێری فەڕەنسی بکەم. ئەوان منیان زۆر خۆش دەوێت. چی دەڵێ؟ وانەی فەڕەنسی دەڵێیتەوە؟ ئەمە چ قسەیەکە؟ لە بەیانییەوە لە چێشخانە کار دەکەی لەگەڵ ڤیکی. من دڵنیام کە تۆ وتت هەموو شتێ دەکەم بۆ ئەوەی بتهێڵمەوە لەم پەیمانگایە. لەبەر ئەوە پێویستە سوپاس بکەی. زۆر سوپاس بۆ تۆ خاتمێشن. ئەمە باشە، دەی ئێستاش ئەم کراسی پێڵاوە لەبەر بکەوە کە بۆتم کڕی. دەی زوو بە، دەی ئەمە لەبەر بکە. ئەمە قوتابێک جێی هێشتووە کە نەیتوانی خەرجی قوتابخانە بدات. لەبەر ئەوە دەرکرا. دەی لەبەری بکە، من دڵنیام ئێستا لە تۆ دێ. بڕیارم دا سالی کڕۆی دەر بکەم لەم پەیمانگایە. بەڵام ئەو کار دەکات لە چێشخانە وەکو خزمەتکارێک. دەی بڕۆ بە ژوورەکەت. سالی تکات لێ دەکەم مەچوە ئەم ژوورە، ئەمە فرمانی خاتمێن شنە. ژووری تۆ لەسەرەوەیە، لە تەنیشت ژووری ڤیکی، و لەم قاتمەیە بەسەر دەکەوی. بەڵێ، ئەمە دەزانم خاتو ئیمیلیا. دەتانەوێت ببنە هاوڕێی سالی؟ نا، خۆت دەزانی ڕۆژێک لە ڕۆژان من هاوڕێی سالی نەبووم، وانە؟ ئەمە ڕاستە، ئێمە هاوڕێی تۆ بووین، لە هەموو کاتەکان هاوڕێی سالی نەبووین. روشگار زیاتر بدبختی با سالی دینه. ماریتی خزمتکار تایبت یکی لقطاب خانه که دروا. خاتو منشن اما به درفت دزانه تا زیاتر سالی بچو سینه توا. به همان شیوش لفینیای خوب رستو قینده دل.